سورة الهود درس نمبر بنزم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين مثال داغد وودلو كالأعمى والأصم وشاندون أو دكون والبصير والسميع د پارا د نظر لگی دن کی د پارا د کتن کی وسمی او دارنگی د لیدن کی والبصیر غلیدن کی وسمی او اوریدن کی هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دواړه په مثال کی افلا تذکرون ایتاس ولی نسیت نکبلوی. دلته مثال د مشرک او د موحد ورکای هغه انسان چې د الله د وحدانیت مسلې منلی او هغه انسان چې هغه په عقیده کې او د هغه په عمل کې شرکی نو د دې دواړو مثالونه سر چرته برابرې دي شي لکه څنګه چې غړون او کون په شان د لیدونکو په شان د اوریدونکو برابر نه دی. هر سړی وی یرا دا سړی کوند دی خبرې ناوري او خلک وی دا سړی ړوند دی د سنویني نو د دې په مقابله کې او سړی چې هغه غوونه کار کوي اوریدون کې دی او هغه انسان چې دا غستر کې کار کوي غلی دن کې دی نو څنګه چې په دنیا کې دا یو بل سره تاسو نه برابر وي دا رنگی دا الله په نظمان دی اغړون د دین نه اغه کون د حق نه اغړون د حق نه او لیدون کې د حق او ریدون کې د حق دا دواړه چرته برابرې دي. څنګه خپل مثالونه الله تبارک وتعالى دا هغه چا د پاره چې عقل پکې وي نو فرمای هل یستویان مثلا دا دواړه برابر دي په مثال کې چرته هم نشي برابرې دي. او د دې نمخ کې په 20 نمبر آیات کې هم فرمایل چې څنګه 20 نمبر آیات ختمي کې تاسو وګورئ ما کانو یستطيعون السمع نو دي چې طاقت لرلې وي دا اورېدو د قران و ما کانو یبصرون او نو دي چې لیدلې وي قران چې لیدلې کړې وي قران ته چې قران یې لوستې وي او ځانې پې پوه کړې وي نو څنګه چې دغه دواړه هغه سړی چې هغه طاقت د اورېدو د قرآن نه لري نو دغه مثال یې په شان د هغه کون ورکو چې که تا هغه ته چغې وایي پایده ورته نه ورکوي او دغه رنګ یې د الله تبارک وتعالی د کتاب نه خبر او په هغې معنی پوه او د الله د توحید په مسله باندې نظر کول داغه مثال په شان داغه لیدون کی ورکو لکه څنګه چې لیدون کی ته مشکلات نه داغه رنگه د الله تبارک وتعالى د دین نه خبردار انسان او ور سره بلتا د دعوت ورکولو او په خپل عمل کوون کی په خپل په عمل کوي دا انسان او هغه انسان چې نه ورته او په شرک کې پروت تیرو کې د شرک پروت دی او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى د حق دین تابعداري نه کوي او د هغه په خلاف مانی چلیږي سوال نه پیدا کیږي چې دا دواړه برابر شي هل یستویان مثلا آیا دا برابر دي دا دواړه په مثال کې نو سره لفظ راوړو افلا تذکرون ای ولې تاسو نصیحت نه قبولوي په کار دي چې نصیحت ته قبول کړي چې الله د مثال په شان دا کوڼه وړین ورکه چې د الله د کتاب او د توحید د مسلې نه نا خبره وي کوڼه وړونه دته وي نو ولې سوچ او فکر نه کوي چې راشي او دا غلیدون کې او دا ریدون کو ملګری شي چې هغه د الله تبارک وتعالى د توحید مسله مني او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د کتاب نه ځان خبري نو اوس چې کله دا سلور مزامین مخکې ذکر شو یو العباده لله وحده بندگی وکوي صرف د یو الله تبارک وتعالى. دویم نفی د شرک په علم او نفی د شرک په تصرف، چې الله تبارک وتعالى عالم دی، ستاسو په هر حالت باندې پوهدی، که دنیا کې اوسیږي هم او کنه که قبر کې بیا ستا ژوند برزخي دی په هغې باندې هم، او کنه د پلار په ملا کې وي هم، او کنه ته د الله تبارک وتعالى په حکم سره د مور د رحم نه پیدا کېدی هم، نو ستا اس یو حالت ته الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی. یا په دنیا کې اوسیدل او د دنیا د اوسیدلو نه پس اخرت ته تلل، اس یو حالت الله تبارک وتعالى نه ستا پټ نه دی، او اختیارات الله تعالی لري دی. دریمه مسله ترغیب په تبلیغ، د الله تبارک وتعالى د دین او د قران بیان او د هغې دعوت خورول. او څلورمه خبره تسلی مبلغ ته، تسلی ورکول هغه چا ته څوک چې د الله تبارک وتعالى د دین خدمت کوي. نو اوس دلته نه واقعات شروع کوي د شپږ انبیاء علیه الصلاۃ والسلام. لومبای واقعه د نوح علیه السلام بیانیږي، فرمای ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، تحقیق لیږلو موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته، انی لکم نذیر مبین. نوح علیه السلام راغی او ورته وی ستاسو لپاره یرهونکی ښکارا په ډګه ډګلی باندې ما. نوح علیه السلام واقعه بیانوي بطور دلیل نقلی، چې وګوره کله چې په دنیا کې شرک شروع شو، نو د نوح علیه السلام د زمانې نه چې شرک شروع شو، الله تبارک وتعالى نوح علیه السلام راولېږه خپل قوم ته، او قوم ته دعوت ورکو چې زه د هغه سیز نه تاسو یروم چې ستاسو دپاره سبب د هلاکت ګرځي، او هغه مسله درته بیانوم چې په هغه مسله منلو سره به تاسو د هلاکت نه بچ شئ. نه مسله څه ده؟ الله تعبدوا الا الله، عبادت پنه کوي مگر دی یو الله تعالی بکوي. انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم، زیری گم پتا سو باندې عذاب دا غیر وزی دردناک نه. یو داسې دردناک رز را روانه ده، که چېرې تاسو د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله باندې ځان پوه نه کو، او ما چې کوم دعوت تاسو ته پیش کړی دی دا دعوت تاسو قبول نه کو، نو یو داسې رز را روانه ده چې هغه ډېره دردناک ارواز ده. نو د دې وجې نه د هغې درد نه که ځان بچ کول غواړئ، نو زما تابعداري وکړئ او زما خبره ومنئ. او هغه خبره دا ده چې الله تعبدوا الا الله، بندګي به نه کوئ مګر د یو الله. خو هغې چېرته منع کېدل چې کوم خلاف کوونکي وو د هغې قوم کې، لومبۍ چې دنیا ته شرک راغلی دی، نو د مینې او د محبت د وجې نه راغلی دی. او په هغې قوم کې پنځه اولیاء کرام نیکان خلق تیر شوي وو، او د هغې به انشاءالله یو کم دیرشمه سپاره کې سورة النوح کې د هغې بیان انشاءالله هغه ځای به بیا موږ بیان کوو، چې هغه پنځه خلکو سره دی مینه د خپل حد نه زیاته کړه، او کله چې یو څیز د حد نه واوړي نو هغې ته تجاوز ویلی شي، او د تجاوز د وجې نه سړی چې کوم دی نو بیا په د تباهۍ اسباب چې کوم دی طرف ته روانېږي. نو د دې وجې نه تجاوز په هیڅ یو څیز کې پکار نه دی، او نه یو څیز د خپلې مرتبې نه قطه راغورځول پکار دی. کومه مرتبه چې ده او د هغې نه قطه راغورځوي هم صحیح نه ده، کومه مرتبه چې ده او د هغې نه یې په بره خیژي هم صحیح نه ده. او په آسان الفاظو کې زه تاسو ته وایم، یو سړی دی هغه چې کوم دی نو درزی توپ کوي، او ته ورته لاړ شي وایي تانیدار صاحب السلام علیکم، ته ورته وای ایسی صاحب السلام علیکم، ته ورته وای کیپټن صاحب السلام علیکم، هغه به څه وایي چې دا ټوکې دی ما پوری کړي. دغه درجه دغه قبلی نه، تا د خپلې درجې نه اوچت کو، او که نه تا ورته ووي چې څنګه درزی صاحب، هغه ته وایي وعلیکم السلام. خپله درجه چې هر چا دپاره وایي، د دغه رنګې د الله تبارک وتعالى د اولیاء کرامو درجې دي. ته یې ولې د خپلې درجې نه اوچتوې چې د الله صفات ولا ورکوې؟ د پیغمبر درجه ده، د هغې درجې نه چې اوچتوې هغه صفات ولا ورکوې چې د الله صفات دي پیغمبر له. تا پیغمبر د خپلې درجې نه اوچت کړ. نبی علیه السلام وایي لا تترونی کما اطرت النسوار عیسی ابن مریم، ما د خپل درجه نه مو چته ویل کسن چې عیسی علی السلام خپل ا نسوار او غي چت کړه. نو د دې وجینا ار چاله په خپل خپل مرتبه کې زی او د الله غني مرتبه دی چا کې دین شي او په انسانانو کې د پیغمبرانو غني مرتبه دی چا کې دین شي او د غرنګي بیا ورپسې د صحابه غني مرتبه دی چا کې دین شي په عام نور انسانانو کې بیا غي پسې تابعین دي چې کم تابعدارو د الله دی دین تبع تابعین دي چې غي د الله دین تابعدارو بیا محدثین او دارنگی ائمه رحمهم الله علیهم چې دا ټول په خپل خپل درجه کې خپل خپل ځای کې کچر یو حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی زما ده لا تاسو یو خبر را لاو دا حدیث نه خلاف وا رواخلې دیوال لري پرې مطلب دا که زما خبره د قران او د سنت نه خلاف و مې منئ تدای چا په خبره باندې په دې کې کینه پروت چې ته د الله تبارک وتعالى د دین خبره د نبی علی السلام نه پس د نبی علی السلام یو طرف ته قول او پیل او دارنګي حدیث دا غو سنت موجود دي او ته د بل چا خبره باندې سوال نه پیدا کیږي چې خبره قبول شي قبليږي ولی نبی علی السلام غو نه درجه د بل چا کې دین شي په انسانانو کې نو د دې وجنا خپل خپل درجه ساتل پکار دي ورنا کچ دغه درجو کې تاسو فرق را وستې دا د الله بندگی مو نکړه او دغه بندگی تاسو بل چاله درجه ورکړه زه تاسو باندې د عذاب دروازې نه یریږم. قال الملأ الذين كفروا هو مشران وکسانو چې کوپرې کړو من قومه د قوم ددنا ما نراک نوینو مونږ تارره الا بشر مثلنا مگر بند زمونږ دی و ما نراک تبعک نوینو مونږه تابعدار ستا الا الذين مگر هغه کسان هم اراذلنا جديد کمزوری بادی الرأی سرسری رای والا وما نرا لکم علینا نوینو منگا تاسو لرا پخپلو زانونو ماننے من فضل سغور والی بل نظنکم کاذبین بلکی گمان کو منگ پتا سمائی دروغ جنو اگو روارتا نوح علیہ السلام دعوت ورکو چی دیو اللہ تبارک تعالی وحدانیت اومنی او دیو الله تعالی عبادت کوي نو په جواب کې کوم سوي نو یا مشرانو یا مالدارو هغه کسانو چې کو پرې کړو سی وي من قوم دې قوم د نوح علی السلام نه ما نراک الا بشر مثلنا نو وینو مونږه تعالی را مگر بند زمونږ نه تام بندې څنګه زمونږه بشر یو زمونږ نه بندې ستا سپزیلت خو په مونږ باندې وخایا نو الا بشر مثلنا مگر بند زمون غنده ومانا راک تبعک نوینو مونږ تابعدارستا الا الذين مگر هغه کسان هم اراذلنا چې هغه دې کوم چې دې دې زمونږه ها په مونږه کې کمزوري بادی الرأی هغه کمزوري سرسری رای والا ومانا را لکم علینا من فضل نوینو منگا تاسو لرا پخپلو زانو نمانی سف فضل سف غروالی کوم ورتوی یو طرف تا خو منگا سوال لپیدا کی گوچستا تابیداری وکو زمان غنی بندی سف فضیلت مال د دولت دارنگی تاسر یرون کی پرشتی دارنگی ستاس نور دب دبا سه حکمت صدق دنیایی طور منگ تاو قای تاسر سف غروالی دی آم زمان غنی بندی بیا ورتوی تاسره چې کم ناس پاستی دی سره منکینو دا خو هغه کمزوري خلک ته هغه جز خلک ته او دا رنگی سرسری رای والدی کدی چاته خبر او کیسو کې په مشوره باندې عمل نه کوي نو تاسره هغه خلک ناس ته نو موږ د سرم په دغه خلکو کې تینو او همیشه د پاره د انبیاء علی صلاتو والسلام معنی چې ایمان راوړی دی دا جز خلکو زیات راوړی دی او حتی دا چې هرکل نه تپوسو شو هرکل تپوس کو د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې ایمان نور وړي او روم کې دا غنه تپوس کو وير دا څنګه پیغمبر دی څنګه خلک ملګرتیا کوي وي عجز او کمزور خلک دا غ ملګرتیا زیات کوي بیا دا د پیغمبرانو همیشه د پاره د پیغمبرانو سره همیشه د پاره هم کمزور خلک اول چې کم دی ایمان قبولولو ته تیاری نو د دې وجنه منګستا سره نکی نوستا په میپل کې چې تاسو سره څو پورې دا خلک ناشته چې نه خو چې کم نه یو طرف ته نه مال او دولت والدی بل طرف ته نه چې کم دی مخوریز دی چې د دې خبره چې په جرګو کې او د دې مشورو باندې عمل وشي او دا رنګ استام موږ څه فضیلت نه وینو چې تاسو څه فضیلت ته زمونږ باندې په دنیا کې وما نرى لكم علينا من فضل من قال رب كل زان وما يسغور عليه بل نظنكم كاذبين بلکی گمان کو من پتا سمائی درو جنو تا استاد عملگیری من پتا سمائی ہا مضبوط گمان دار چتا سو دروغ نہ اسی جان لیو طریقہ جوڑا کڑے دا پاغ طریقہ واندے ہا من گون جان سر شریک ول غواڑی نو من گ خستا سو غ شریک دل سکے جستا سو دے راغلی دعوت تا او استاسو دی خبرو ته نسبت ته دروغ جنو کو منګړو منونه اهل یا قوم ارایتم نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما ارایتم خبر را کی مالا ان كنت على بینۃ من ربی کچریم ز په واضح دلائل مانی ز طرف د خپل ربنا واتانی رحمتا من عنده او راکړی ما ته رحمت د خپل طرفنا فعمیت علیکم نو پیغمبر معیار خدا نه دی چتا سوای چې ته بشری نو د پیغمبر معیار دا نه دی چې زه بشر ولیم دا معیار نه دی چې زه بشر ولیم بلکې د پیغمبر معیار پیژنې هغه معیار د پیغمبر هغه څه دی هغه یو دا چې لکه څنګه دلته وفرمایلی شو ان كنت على بینة کچریم زه واضح دلیل باندې د چا د طرف نه من ربی د خپل طرف نه یو دا چې ما سره واضح دلیل د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی کومه خبره چې تاسو ته دعوت پیش کوم د هغه خبرې ملګرتیا کول د حق سره ملګرتیا کول او زه چې کومې خبرې تاسو ته وړاندې کوم دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه حق خبرې دي نو د دې وجې نه کچرې ما ته الله تبارک وتعالى واضح دلیل زما په پیغمبرۍ باندې دارا کړی چې زه کومې خبرې تاسو ته وړاندې کوم دا د الله تبارک وتعالى طرف نه نینو پکار دی چې زما بشریت ته مو ګورئ زما زخ بشر یم خود بشر سره سره د الله تبارک وتعالى پیغمبر یم ما لی دلیل را کړی دی و اتانی رحمتا من عندي او را کړی دی ما ته رحمت د خپل طرف نه د ټولو نه غټ رحمت هغه څه دی چې خلق د الله تبارک وتعالى هغه مسلې ته راوغواړي چې دا غیب او وجبان خلق دور نه بچي نبی علیہ السلام متعلق فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما ته نه لګلی مگر رحمت ته فارض عالم نه لګلی ولی تبع عالم ته زما د رحمت خبره کوي او زما رحمت داده چې کله ستا خبره ومني هغه باندې به زما رحمت کیږي نو تو ورته د رحمت هغه خبره وړاندې کوي چې په سبب د هغې مستحق د الله تبارک وتعالى د رحمت او ته چې کوم رحمت د دنیا لپاره جوړ شوی نو دا رحمت دا دی چې خلق د الله تبارک وتعالى بندگی اختیار کی او د غیرو د بندګۍ نه منی شي د الله د نعمتونو مستحق وګرځي او د عذاب او د درد او د تکلیف نه بچ شي نو د دې وجې نه ماته الله تبارک وتعالى رحمت را کړی د خپل طرف نه هغه رحمت دا چې د بندګانو سټونه د اور نه آزاد کړی شي او د الله د رحمت ا مستحق وګرځي او دا رنګي کچری دا خبره پتا سو باندې ډونواله راولي فعمیت علیکم نو آیا فعم نو کوندوالی وی پتا سو باندې د دې خبرې نه انلزمکموها نو آیا لازم کم زدې خبرې لرا پتا سو باندې و انتم لها کارون او تاسو دې لربت کڼون کیي نو کچری تاسو زما د حق مسله او د حق دعوت چره چې زکم تاسو ته پیش کوم او دا غې دو منلو نه تاسو انکار کوي نو زما طاقت نشته چې زه تاسو باندې دا لازم کوم. دا طاقت ته چا دی؟ دا یو د الله تبارک و تعالی څخه دی. نو که تاسو دې لره بد ګڼون کیئ نو الله ته د هر چا د زړونو پته ده. نو چې څوک د الله دعوت بد ګڼي نو هغه باندې زما قدرت نه رسیږي چې زه چې کوم دی نو په هغه باندې دا مسله او دا حق دین چې کوم دی په هغه باندې لازم کوم. دارنګ خپل پیغمبري منل پی لازم کوم. دارنګ زما ملګرتیا کول په هغه باندې لازم کوم. او زما د حق سره یو ځای کېدل په هغه باندې لازم کوم. ها نو کو تاسو بد ګڼئ نو زه دا کار نشکوم. وایا قوم ای قومه لا اسالکم علیه مالا نه غواړم تاسو نه په دې باندې سمال. ان اجری الا علی الله نه د مزدوری زما مگر په الله باندې. وما انا بطارد الذين امنوا نیم زو شړون کی هغه کسانو لره چې مؤمنان دي. انهم ملاقو ربهم یقینا دی چې دی ملاقات کوون کی د خپل رب سره. ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن وینم زو تاسو لره قوم ناپوا. څنګه چې مخ کې ورته وې چې یو دا ان كنت علی بینه او دویم دا واتانی رحمتا من عنده. نو دریم خبر ورته کوي ويا قوم لا اسالکم علیه مالا زه چې دا دعوت پیش کوم تاسو نه دنیا سم مفاد غواړم. زما د دنیا مفاد د تاسو نه غوښتل په دې مسله باندې نشته. زه خو ستاسو خیر لټوم او زه دغه خیر ستاسو جولای ته درغورځوم. ما خو خپل حق ته زبا ادا کوم خو که سبا د الله تبارک وتعالی په عذاب کې گرفتار یی تاسو به افسوس ناری ووی چې کاک چې مونږ چې کوم نه ګوره د هغه خبره منلی وی چې نه رانه دنیا غوښتې ده او نه رانه بدله غوښتې ده. خو د الله د رضا دپاره یې مونږ سکینه د عذاب د اور نه ازادول غوښتل. نو زه تاسو نه په دې څه مزدوري نه غواړم. هسې نه چې ویریږئ چې دا دنیا پرستې دنیا رانه غواړي او دا مفاد پرستې زمونږ نه مفاد حاصلول غواړي. زما هیڅ مقصد نشته. ان اجری الا علی الله نه د مزدوری زما مگر په الله تعالی باندې. زه چې کوم کار کوم د الله د رضا دپاره کوم. ما له بد دې بدله الله تبارک وتعالی راکوي. په کار دي چې د الله تبارک وتعالی د دین خالص د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره وشي. او کله چې د الله د رضا دپاره وشي نو دنیا کې ومه انسان په هغې باندې د الله تبارک وتعالی د حق دین خدمت کولو باندې دې چې کوم دی په دنیا کې هم دته سکون او آرام او خوشحالي میلاوي دي شي اگر چې دې په دې مزدوري وانه خلی. او د آخرت لپاره الله تبارک وتعالى ول سکون او آرام او دا رنګي بدله وګرځي. نو د دې وجې نه زه تاسو نه په دې باندې سم مزدوري نه غواړم. او دا هم خبره ومني زما د طرف نه واوري زما خبره واوري که تاسو زما ملګری سپک ګڼئ نو زه دا ملګری د خپل محفل نه د خپل مجلس نه چې کوم دی شړون کې نه. وما انا بطارد الذین آمنوا نیم زه شړون کې هغه کسان لري چې ایمان یې راوړی دی. چې دا تاسو ته سپک وایي او تاسو ته سرسری رای والا وایي تاسو وایي چې دا محوریز نه دي دا جزانان زه شړون کې نیم دی لرا ځکه چې دی ایمان راوړی دی. او ایمان یو داسې جوهر او یو داسې طاقت دی چې په سبب د دې کچره ما داسې کار وکړو ما به د الله نه سو خلاصی. ځکه وایي انهم ملاقو ربهم دی چې دی ملاقات کوونکی دی د خپل رب سره د الله تبارک وتعالی سره ملاقات کوونکی دی. ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زه چې ما وینم تاسو لره قوم ناپوه. ولې د جهالت خبرې کوي چې چا ایمان راوړی دی هغه ته نسبت دا کوي چې موږ د دې په محفل کې کیناستې نه شو ځان کې تکبر او لوی راولی دا خو جهالت دی دا خو ناپوهي ده چې د الله تبارک وتعالی باندې ایمان راوړونکي خلکو ته د سپک نظر وکړی شي او په سپکه ورته وکتی شي دا خو ستاسو دپاره د جهالت خبره ده. د دې وجې نه د حق پرستو او د الله تبارک وتعالی د دین باندې مینو خلکو چې چا هم عزت نه دی کړی په دنیا کې هغه خلک تباه شوی برباد شوی دی او آخرت یې چې کوم دی هم سبب د تباهۍ ګرځي. نو تاسو ناپوهیئ د ناپوهۍ کار مه کوئ. ویا قوم یا قوما من ينصرنی من الله سوک ته چې امداد به وکړي زما د الله تعالی نه. ان ترتهم کچری زه وشړم دی لرا. افلا تذکرون اے تاسو ول نسیت نه قبلوي زما د طرف نه واوري خبره کچری ما دا کار وکړو نو د الله تبارک وتعالى نه به ما سوک بچ کئ تا په ما باندې ایمان راوړون کې د دې لپاره غدي کړو چې تا مالدارو ته قتل تا مخوریزو ته قتل او دغه به ایمان هم کچري بس سره د دینا هدایت ته چا پلاس کړي د الله پلاس کړي کب فرض کیو پیغمبر خو سوال نه پیدا کیږي چې داسې ملګری د خپل میپل نه شړلې وي خو کو فرض کو شو یوم داسې وي دا به ایمان خو ایمان نه راوړي دا به ایمان خو صرف او صرف د دې لپاره چې ستا باندې چا ایمان راوړل چې هغه هم پاریخ کړي چې هغه هم د تا نه جدا کړي نو د دې وجې نه کچرې ما دا کار وکړو نو زما به امداد څوک کوي د الله تبارک وتعالی څخه نو تاسو دومره نصیحت نه قبلوئ دومره نه پوهېږئ چې آیا دا کار موږ ټول د څه دپاره کوو دا موږ صرف او صرف د الله د رضا دپاره کوو نو چې کله موږ د الله تبارک وتعالی د رضا خیال ساتو نو دا په خوا خاطر کې چرته رانولئ چې ګنې ستاسو د وجې نه به زه دا خلک چې ایمان باندې منور شوی دی او ایمان یې راوړی دی او سینې منور شوی دی په ایمان باندې دی به زه چې کوم دی د خپل محفل نه وشړم او تاسو به راځئ زما په محفل کې به کینئ نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی به رانه خفه شي نو د خلکو د هغه چا خیال ساتل پکار دی چې کوم ایماندار د دنیا ته به چانه ګوري ایمان ته به ګوري چې د ایمان والو قدر او قیمت وشي ان شاء الله ستا زړه ستا سینې ته به کوم نه نور را دن نکي مثل الفريقين مثال د دوه ډلو کل اعمى والاصم فشان دړون او د کون والبصير والسميع فشان د لیدون کی او فشان د ا د اوریدون کی هل يستويان مثلا نو هيا د دوه برابر دي په مثال کې څنګه چې یو طرف ته کون اوړون دی بل طرف ته لیدون کې اوریدون کې دی نو هيا د دوه په مثال کې برابر دي نو دا رنگ موحد او مشرک نه دی برابر افلا تذكرون نو اے تاسو ولې نصیحت نه قبلوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه تحقيق لګل موږ نوح عليه السلام خپل قوم ته سي وي اني لكم نذير مبين زه تاسو د پاره يرون کې ښکارا ما الا تعبدوا الا الله بندگی مکوئی عبادت مکوئی مگر دیو اللہ تعالی انی اخاف علیکم زیری گم پتا سمان عذاب یوم علیم دا عذاب دا غیر وزی دردناکنا فقال الملأ الذین کفروا نویم مالدارو آغا کسانو کافرانو من قومی دا قوم ددنا ما نرا کانوینو منتال را الا بشرم مثلنا مگر بنداز منگوندے وما نرا کتبع کانوینو منتاب دارستا إلا الذين مگر آغا کسان هم اراذلنا دی دی کمزوری بادی الرأی آغا معمولی سرسری رائی والا وما نرا لکم علینا من فضل نوینو منگا تاسول را پخفل زان ماندی سغور والی بل نظنکم کاذبین بلکی گمان کوم پتاسو ماند دروغ جنو قال یا قوم نوینو علیہ السلام اے قوم ارأيتم خبر را کئی مالا ان کنتو علا بینت من ربی کچریم دف واضح دلائلو دخپل رب دطرفنا و آتانی رحمتا من عنده اور اکڑی مات رحمت دخپل طرفنا فعمیت علیکم نو رنوال راغی پتا سبانے انلزمکموها اڑاندش ویتا سد دینا انلزمکموها نعای لازم کم دیلرا را پتا سبا دی و انتم لها کاریون او تاسو دیلرا را بد گنون کی ای و یا قوم ای قوم از ما لا اسألکم علیه مالا نغوارم تاسو نپ دیمان سمال ان اجری الا علی اللہ ند مزدوری زما مگر پا اللہ تعالی بانده و ما انا بطارد اللذین آمنو نیمز شدون کی اغا کسان لرچی ایمان را وڑی دی انهم ملاقو ربهم یقیناً دی چی دی ملاقات کون کی دخپل رب سرا ولیکنی آراکم قومن تجهلون لیکن وینم دتا سلر قوم ناپوا ویا قوم اکوم زما من ینصرنی من اللہ سوکتی چی امداد بو کی زما دا اللہ تعالینا ان تردتهم کچری زوشڑم دی لرا افلا تذکرون ایتا سولی نصیت نکبلوئی